podvečer, alebo ak chcete večer, milí priatelia. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate pravidelnú strednejšiu reláciu Okno do duše. Je krátko po 17:30 a tí moji pravidelní poslucháči vedia, že ak začíname o tomto čase, tak máme tu aj hostia. Tak ako hovorili voľakedy v nejakom rádiu, je tolik hodín, kolik práve je, a jestli máte na svých hodinkách více nebo menej, to není naše chyba, neboť my začíname vždycky včas a začali sme aj teraz. Počúvate, tak ako som povedal, reláciu Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, a môžeme v tejto chvíli aj spustiť naše nahrávanie a aj predstaviť nášho pravidelného hostia, ktorého sme tu už takmer 2 mesiace nevideli. No už možno nie až 2 mesiace, ale už sa to blíži, a presne tak, ako sa blíži aj Veľká noc, a už týmito 2 slovami či 3 slovami som vám naznačil asi, o čom budeme hovoriť, ale postupne sa dostaneme aj k nejakým ďalším témam, ktorými by sme radi začali. No a pre vás, ktorí nás počúvate práve teraz live, tak sú naše kontaktné údaje. 048-381-0101 je telefónne číslo, ak by ste náhodou chceli zavolať aj zo zahraničia, tak 00421 je predvoľba, a potom 483-810101, po prípade tí, ktorí nám píšete, a to je najviac ľudí, ktorí nám píšu, no, neviem prečo, ale asi preto, že je to jednoduchšie, tak studio@slobodnyvysielac.sk, a pripomínam, bez diakritiky, ale to ste už vy, ktorí k nám pravidelne telefonujete alebo píšete, a nielen k nám, tak viete, že do týchto médií sa diakritika nepíše. Takže ešte raz, vitajte v relácii Okno do duše, a tak ako som avizoval, mojim pravidelným hosťom dnes je opäť môj veľmi dobrý priateľ a kamarát, spolužiak, rodák, alebo čokoľvek by sme chceli o ňom povedať, ktoré sa poznáme 1000 rokov, takže, a sedeli sme niekedy v spoločnej lavici na základnej škole. No, a čo ešte všeli, čo sme zažili spolu? Dušan Lukášek, inžinier Dušan Lukášek, kandidát vied. Dušan, vítaj opäť na vlnách Rádia Slobodný vysielač a v našej pravidelnej relácii Okno do duše. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov a samozrejme sa teším na našu debatu. Takže vidíte, opäť je tu, neklamal som, sedí oproti mne, usmieva sa a je rád, že je opäť našim hosťom. Dušan, začneme trošku tak zo široka, alebo s takými otázkami týkajúce sa celospoločenskej situácie, nielen tu na Slovensku, ale v Európe, na celom svete. Ako si to všetko sa nejak mení, nejak posúva. Teraz trošku taká konšpiračná, alebo neviem, aká otázka. Je to koniec nejakých vekov a začiatok nejakého ďalšieho obdobia? No, ja by som to tak necharakterizoval. Ty si možno spomenieš, keď v roku 1994 pán David Rockefeller v septembri na pôde OSN, nejaká obchodná organizácia, tak on tam nejak oficiálne vyhlásil nový svetový poriadok. No a keď budeš analyzovať od toho momentu tie jednotlivé deje, no tak zrazu zistíš, že rok 2008 a kríza, ktorá vtedy bola na finančných trhoch, tak bola kríza hodnôt. My sme to tak rozanalyzovali, že to spĺňalo kritéria krízy hodnôt. No a otázka znela, čo je ktorá hodnota v kríze. Hej. V danom momente my sme uvažovali, že v kríze je energia alebo ekológia, ekologické systémy. No ale kríza na Ukrajine nakoniec nám ukázala, že to bola kríza monopolu moci. No a tak, ako bola nakoniec riešená táto kríza, bez toho, aby sa zmenil systém hodnot, no tak sa musela vrátiť. A ona sa vrátila skutočne cez COVID a následne cez tú EŽVO, alebo teda operáciu na Ukrajine. Čiže kríza monopolu moci v 2008 narazila, alebo teda monopol moci narazil, vytvorila sa kríza. Jej riešenie len nejakým spôsobom posunulo a oddialilo. No a dneska tá kríza už nadobudla obraz, kedy sa reálne menia hodnoty. No a keďže nedošlo k rozpadu Ruskej federácie pod tlakom ukrajinskej krízy, no tak monopol moci sa mení a to už je plne v médiách a v tých analytických materiáloch, že sa transformuje na multipol. A ty keď budeš analyzovať cez teóriu hier a ďalšie modely, no tak zistíš, že najbližší stabilný systém je vtedy, keď máš tri póly, ktoré sa navzájom vyvažujú. Ako náhle by tých pólov bolo viacej, tak už sa nevedia nejak tak vážne dohodnúť. No a keď budeš z takéhoto pohľadu potom pozerať na celý ten problém, ktorý vznikol, no tak tá kríza v Iráne alebo v tomto priestore mne pripadá ako dokončenie toho spúšťacieho mechanizmu, cez ktoré sa urýchľuje transformácia na tento multipol. Mne to tak pripadá. Čiže všimni si, že zrazu Európa nemá zásobovanie energie z arabských krajín, nemá zásobovanie energie z Ruska a navyše teraz dokonca 40% údajne možnosti exportu Ruska bolo odpálených Ukrajincami. Hej. Čiže Európu čakajú energetické suchoty, hej. Vysoké ceny a suchoty. Výsledok bude, že skutočne tá Európska únia sa rúca. Tu bude vysoká inflácia, už dneska hovoria, že 4% zabudnite, že to pôjde ďaleko viac. Hej. Ak si spomenieš, my sme mali pred 3-4 rokmi 12,4 alebo koľko percent to bolo. Hej. Čiže ja očakávam skutočne veľký tlak na Európsku úniu. No a je to otázka, ako budeš interpretovať to, čo vlastne tá Európska komisia v podstate robila asi 15 rokov, možno 20. My keď sme analyzovali voľakedy energetický trh, tak s údivom sme hovorili, však oni robia všetko preto, aby tam boli vysoké ceny, aby tu boli nedostatky, aby to bolo nestabilné. Tie nezmyselné veci, však pri vstupe Slovenska sme museli zrušiť v podstate zrekonštruovanú jadrovú elektráreň. Hej. Nemci, to je obyčajná sabotáž, to ináč sa nedá nazvať to, čo spravili, že zrušili svoje jadrové elektrárne. Hej. No a dneska čo? Čiže tu sú vytvorené podmienky a ty keď sa budeš potom iným pohľadom dívať na to, čo sa vlastne deje, no tak zistí, že dokonca ešte aj energetický trh, to sme minule rozoberali, bol transformovaný na špekulačný trh. No a ceny sa vytiahli do neba. Hej. Dneska máš 10, 15, možno 20 eurové náklady na 1 megawatt hodinu, ktorá sa predáva za 100. No a kde to kedy bolo? Však energetika pracovala s 5-7% zisku. Dneska tam je nekonečný zisk. Hej. Keď sa pozrieš na energopomoc, no tak to není energopomoc občanovi. Však ten podnikateľ má náklady zhruba 40, možno 45 eur maximálne. My ako občania platíme 72 s dotáciou, takzvanou. To znamená, že pokrývame určite aj zisk. a ešte štát pripláca ďalší zisk podnikateľovi. No toto ja osobne si myslím, že už dávno tam mal stáť prokurátor a pýtať sa. No, čiže no, to, čo čaká Európu... To nie je v celej Európe, to je tu. To je tu. Slovensku, no, no, ale to... moja otázka znela, že či končí tento svet, ako sme ho poznali, a že či sa niečo mení v celosvetovom meradle, ty si sa hodne zameral na Európu, lenže myslím si, že to je, že Európa sa stáva nejakým appendixom súčasnosti, čo sa týka globálneho vývoja a že presne tak, ako si povedal, že nás čaká ťažké obdobie, ale v iných častiach sveta nie. Okrem samozrejme toho vojenského, to je jedna vec, že či končí takýto svet, ako sme ho poznali. A druhá vec, o ktorej si hovoril, je kríza. A moja otázka znie, prečo, keď prechádzame z nejakého unipolárneho do multipolárneho svetového poriadku, prečo to musí ísť cez vojnu alebo cez násilie? Prečo sa to nedá nejakým iným spôsobom zmeniť? Pozri, dokončíme najprv tú analýzu, kam to smeruje. No. Z toho, čo vidíš, Čína má vytvorené ohromné rezervné zásoby. Hej? Uh-huh. Niektorí analytici hovoria, že dokonca na 180 dní, čo je už s otáznikom, ale proste sú tam ohromné zásoby. Čiže Čína vie prekonať túto krízu, pokiaľ nebude dlhšia ako rok. Hej? No. Američania sú energeticky sebestační. Dokonca mierne vyvážajú. Hej? No a jediný, kto nemá reálne energetické zdroje, je Európa. No. No a ak sa teraz zamyslíš na tom, že máš vytvoriť reálny mocenský multipol z troch ako mocenských centier, no tak to mocenské centrum musí byť vybavené minimálne dvoma vecami vojensky, to znamená vlastniť jadrový potenciál a jadrové zbrane v dostatočnom objeme a musí byť dostatočne ekonomicky silná. To spĺňa Amerika, dneska to začína spĺňať aj Čína tým, že dorába tie jadrové zbrane a túto vojenskú časť. No a Rusi spĺňajú časť vojenskú, ale ekonomickú vedia splniť iba vtedy, keď sa Európa zjednotí. Ne? Čiže ty, keď budeš analyzovať túto situáciu, tak si musíš spomenúť na 2007 rok, kedy v Mníchove na konferencii Putin navrhol kolektívnu bezpečnosť pre celú Európu. Ne? No, ak si spomenieš, čo sa dialo za posledných jeden, možno dva roky vo vyhlásení k jadrovým zbraniam z Európy, no tak také vyhlásenia si nepočul ani z Ameriky, ani z Ruska, ani z Číny. Hej. To boli podľa môjho názoru vyhlásenia, ktoré jednoducho si nemôže kultúrnej tej oblasti bezpečnosti dovoliť a hrozí zbraňami a neviem čím všetkým. Hej. Však to proste, tie zbrane majú odstrašujúci účinok, nie účinok na to, že idem útočiť. Hej. No a zrazu z Európy zazneli minimálne z dvoch miest, z Anglicka, z Francúzska, také veľmi silné vyhlásenia. To už nebudem hovoriť o vyhláseniach tých našich političiek európskych, hej, radšej ich nemenujem. No, čiže ja si myslím, že celá situácia spieje k tomu, že v nejakom riešení sa bude riešiť aj záliv ako kolektívna bezpečnosť. Dneska už Trump otvorene hovorí, že tým, že štáty NATO neprišli pomôcť, tak Amerika NATO nepotrebuje a vystúpi z NATO, čo sa hovorí už aspoň 5 rokov, hej, čiže to je zámienka viac menej. No a tým, že neboli schopní ochrániť tie svoje základne, no tak aj arabské krajiny alebo štáty zistili, že im nepomôže, že tam sú základne, pretože to je cieľ. a cieľ na rakety, ktoré sa nedajú zachytiť momentálne. Hej. Čiže Amerika nebola schopná poskytnúť bezpečnosť ani Kataru, ani, ja neviem, Saudskej Arábii a podobne. Čiže aj v tejto oblasti je nutné vytvoriť systém kolektívnej bezpečnosti. No a systém kolektívnej bezpečnosti nie je nič inšie, iba evolučný zákon, ktorý prinúti tie jednotlivé štáty, ak chcú existovať ďalej, sa nejakým spôsobom dohodnúť. To je evolučný zákon, ktorý vyskúmal Hardin a volá sa to tragédia spoločného majetku. Hej. Ty keď budeš pozerať na kolektívnu bezpečnosť cez tento zákon, tak zrazu vidíš, kde ten problém vzniká, akým spôsobom sa eskaluje problém. No a pokiaľ sa nevyrieši politike, tak sa rieši vojensky. No a tá transformácia, skutočne sa mi javí, že sa transformuje svet na multipol z troch ako mocností. No a pre Ameriku, aj pre všetkých troch je dôležité, že nemôže zostať Čína s Ruskom v kope, pretože by vznikol znova duopol. V duopole by znova vznikol monopol a znova by vznikol problém. Čiže minimálne 3, to hovorí systémová analýza. Hej. Či bude 4, 5, to čas ukáže, ale zdá sa, že toto, táto transformácia smeruje k trom pólom. No, čiže to je bude ten multipolárny svet. Áno, áno. Dobre. Zachytil som, že minister obrany Ruskej federácie Andrej Removič Belousov predstavil prezidentovi Putinovi nejaký dokument, ktorý dostal pracovný názov Pevnosť Rusko. A jej teda podstata tohto dokumentu je vlastne v tom, že Rusko sa ide absolútne odstrihnúť od Európy. To znamená, že tie sankcie, ktoré sme dávali ako Európska únia Rusku, a nie len únia, ale aj ďalší, tak sa teraz stávajú, oni to prijali ako fakt, chcete sankcie, nechcete ropu, nechcete plyn, nechcete nič, tak ho nebudete mať. A zatvárajú všetky tento dokument, ktorý ešte neprešiel a nie je prijatý, tak zatvárajú hranice, chcú robiť nepredišné hranice. Kaliningrad sa údajne má stať pevnosťou, cez ktorú nie je možné prejsť. No a znamená to, že Európa sa definitívne zbaví alebo nedostane lacné suroviny ani nič z tohto. No a stáva sa naozaj tak, ako som predtým povedal, určitým appendixom, pretože zo zálivu nedostaneme nič a ak dostaneme do Európskej únie, tak dostaneme veľmi draho a potom sa to bude diať presne to, čo si hovoril. A tento minister obrany Belousov hovorí, že chceme vzdať všetkého, no tak nám k tomu aj pomôžu a že nebudeme mať takmer nič z Ruska. No a zdá sa, že naozaj, ale aj po vyjadreniach Putina, že sa o nás nebude starať a nebude sa na Európsku úniu vôbec pozerať a je doslova v niektorých žargonoch sa hovorí, že zožerte sa tam sami a my vám v tom nepomôžeme a obracia celú svoju politiku a celý svoj ekonomický a obranný a ďalší biznis smerom na východ, na Čínu, na Indiu, na Pakistán, na Irán a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dostaneme presne to, čo sme chceli. Nebudeme mať nič. No pozri, Jozef, pokiaľ to budeš charakterizovať alebo analyzovať len z týchto súčasných informácií, no tak budeš mať nejaký takýto obraz, ako si ho vykreslil. Hej? Ale keď sa s tým problémom budeš zaoberať do minulosti hlboko, no tak zistíš, že už v roku 2013 politici ako Miloš Zeman alebo talianský komisár Tajani charakterizovali energetický trh a politiku energetického trhu ako ekonomickú sabotáž. No a túto ekonomickú sabotáž jednoducho Európska komisia len prehlbovala, hej, neriešila. No a výsledok sa dostavil. Hej. Čiže ja to vôbec nevnímam ako jednorázovú záležitosť a takisto som nevnímal, že v podstate tie sankcie, ktoré Európska únia dávala na Rusko, pôsobilo stimulačne pre Ruskú federáciu, aby si tam rozvíjali svoje priemysle a ďalšie súvislosti s tým spojené. No a zároveň tie náklady niesla Európska únia. Čiže Európska únia sa vyčerpávala v dvoch, hej, ekonomickej časti a vyčerpávala sa v zbraňových systémoch. Hej. Dlho sme špekulovali, prečo Rusi neprevalcovali Ukrajinu. No neprevalcovali, pretože potrebovali vytiahnuť všetky tieto zbraňové zásoby tak, aby odzbrojili na Ukrajine priamo. Hej. To sa udialo, to sú fakty. Čiže ja som to začal celkom ináč vnímať, celú túto špeciálnu operáciu. No a v čase, kedy bola tá už entropia pomerne vysoká, sa zrazu otvoril problém s Iránom. Hej? Umelo. Ak si to predstavíš, že pred 3/4 rokom to tam zbombardovali, odišli, no tak dali 3/4 roka Iránu priestor na prípravu. Hej? No, chodia rôzne informácie, ktoré hovoria o tom, že tú prípravu robili veľmi intenzívne, jak s Číňanmi, tak s Rusmi. Hej? Však to, čo predvádzajú, to je proste z ríše fantázie. Hej? No. No, ale plní to ten efekt. Zrazu není dostatok energie, zrazu není dostatok zemného plynu. Hej? V Európe. Čiže do toho ten dokument, čo si hovoril, sa už začína dokonca realizovať minimálne časť. Pokiaľ viem, Rusi dali sankcie na nejaké špeciálne prvky, ktoré podmínujú výrobu v Európskej únii. No a ten rozpad priemyslu bude veľmi dramatický, ak sa to predlží príliš dlho. Hej. No, ale v tej politickej rovine, keď sa na to pozrieš, no tak tu bežal neuveriteľný biznis. Po nástupe Trumpa sa začalo vyšetrovať korupcia priamo na Ukrajine. Ja ti garantujem, že majú zmapované všetky toky peňazí, ktoré tam išli. No a div sa svete, priamo v Maďarsku našli nejaký kontraband, hej, v keši, úžasné milióny sa tam prevážali, hej, a nejaké také rozprávky tam okolo toho boli hovorené. Čiže to, čo je vo verejnom tajomstve, je, že značná časť peňazí, ktorá bola určená ako pomoc, a dokonca aj časť zbraní, sa predala na čiernom trhu. No a tie peniaze sú kade-tade. Hej. Čiže korupcia ako vyšitá. No a teraz je otázka, že prečo Európska únia alebo politici z Európskej únie tak tvrdohlavo stoja za tým Zelenským. Tá odpoveď je asi pomerne jednoduchá, ja ju nepoviem, ale kým sa toto nevyrieši, tak nevyriešiš nič. Hej? Čiže ja si myslím, že táto generácia politikov, ktorá tvrdo presadzovala podporu Ukrajine v týchto veľkých sumách, ktoré sa platia z Európskej únie, je zrejme generácia, ktorá bude musieť odísť. A je otázka, či odíde aj s tým nejakým indexom kriminálnym, alebo nie. Však nakoniec vieš, to je dobre známa záležitosť okolo francúzského prezidenta, ktorý zobral z Líbie peniaze, Hej, a potom nehal Líbyčanov zbombardovať. Dneska sedí údajne v base, alebo má domáce väzenie. Sarkozy. No. Čiže není to tak, že sú to všetko čistí ľudia. Hej. No a ak si spomenieš, veľký projekt Európskej komisie bol, že sa ide dať dokopy 800 miliárd, ktoré zaplatí celá Európa, no a dostane to zbrojársky priemysel. No a každý sa už len pýtal, koľko dostanú politici, čo to zariadujú. Hej? No. Čiže si tu v systéme úžasnej korupcie, ktorá s tými situáciami, ktoré sú známe z Ukrajiny, skutočne sú previazané až do roviny fašizmu. Hej. No a keď to normálne triezvo hodnotíš, nie cez tie propagandistické a neviem aké hlúposti, no tak toto sa musí vyriešiť. No a to je to, čo hovoria Rusi, že oni odstránia fašizmu z Ukrajiny. No a Lavrov už, myslím, dva razy sa vyjadril, že s ľuďmi, ktorí podporovali fašistický režim, oni rokovať nebudú. Čiže národy musia zistiť, že týchto politikov musia vymeniť. Nič inšie. Hej? No, bude zaujímavé vidieť, ak dopadnú voľby v Maďarsku však. No. To je veľmi horúca otázka. Dobre, takže nás ako Európanov, ako Európsku úniu čaká veľmi ťažké obdobie. Ak sa kríza v Iráne alebo v zálive bude predlžovať. No a naznačil si, že bude, Európa bude mať suchoty, čo sa týka energií. No ale my sme súčasťou tej Európy, nás to zasiahne. No, ja ti do toho vstúpim. Ty si spomeň na vyhlásenia Rusov, že pokladajú za nepriateľské krajiny prakticky každý štát Európskej únie, okrem Maďarska a Slovenska. Inými slovami, dokončí sa problém Ukrajiny, vznikne nejaký mier alebo nejaká konštrukcia. A ja si myslím, že okamžite obnovia toky energií, či na Slovensko, alebo do Maďarska. A poviem ti aj prečo. Ty keď sa pozrieš na mapu, a na mapu, ako si je urobená infraštruktúra, tak skutočne Slovensko je distribučný úzol energií. Hej. Čiže to sú odložené riešenia, ktoré prídu potom, ako sa ustanoví mier na Ukrajine, alebo aspoň nejaká forma riadenia Ukrajiny. Obnoví sa minimálne zásobovanie Maďarska a Slovenska. No a možno, že celej strednej Európy. Hej, nikto nevie. No. To proste nemôžeš zobrať ideologicky všetko. Musíš zobrať ekonomiku ako základ. Hej. No ale aby sa k tomu dospelo, no tak zrejme tá výmena tých politických reprezentácií bude musieť byť. No to na európskej úrovni. Lenže my tu dnes čelíme mnohým veciam atakom nielen v Maďarsku, kde budú 12. apríla voľby, a ak vyhrá liberál Maďar, Pieter Maďar, tak je možné, že Maďarsko sa veľmi rýchlo pridá k liberálnej odnoži v Európskej únii a že to duo Orbán Fico sa veľmi, veľmi oslabí a Fico nie je z môjho pohľadu taký razantný a tak drží to svoje slovo, že v Európe hovorí jedno, na Slovensku druhé, mám taký pocit. No a to, že sa to udeje, keď vyhrá Orbán, tak on to zablokuje a tam ja neviem, čo sa bude diať v tom momente. Ďalej prechádzame na Slovensko a k tej slovenskej duši, aby sme boli aj potom konkrétni, čo sa týka našej relácie okno do duše, do slovenskej duše. Vo svete, v Európskej únii beží protesty proti tomu liberalizmu, čo sa robí v Bruseli, poľnohospodári, v Štrasburgu, v Berlíne a ja neviem, po celej Európe. A u nás to je ako keby naopak. Liberáli protestujú proti Ficovi a proti súčasnej vláde. Ako keby to bolo úplne otočené u nás a to, čo sa deje v Európe. No, tak ja osobne si myslím, že tu nám máme pomýlené pojmy, lebo to, čo je reálny liberál, tak to je človek, ktorý rieši spoločenské systémy tak, aby ľudia mali vyššiu slobodu. To je liberál. A ja takých politikov u nás nepoznám. Ktokoľvek, kto sa deklaroval ako liberál, tak robil politiku, kde sa znížila sloboda spoločnosti, a teda aj jednotlivca. Čiže pre mňa sú to anarchisti. To nie sú liberáli. Si vezmi teraz celá tá kultúrna obec tam vykrikuje. No, ale pozadie je veľmi jednoduché. Však táto partia, čo dneska vykrikuje po námestiach, bola nejakým spôsobom napojená na fondy a miesto umenia a podpory umenia, ten fond bol v podstate sociálnym systémom aj pre týchto ľudí. No a teraz im ministerka povedala aj s tým vedením, že to skončilo a že musia skutočne urobiť aj nejaké umelecké dielo, ktoré má zmysel podporiť. Hej. Ale ty mi chceš povedať, že to, čo tá pani Ferienčíková predvádza s tými tanečníkmi, že to je umenie? No tak ak je, no tak ľudia si kúpia lístky a zaplatia. Hej. Minule Koščová vyplakávala, že ju treba podporiť, že z lístkov ona nevie vyžiť. Hej. Ja neviem, tá Dora také isté reči viedla. Hej, už ináč ju nikto nevolá. No, to je vyplakávanie, ale predsa umenie je dielo, ktoré ja som ochotný, teda ja som schopný prežiť a som ochotný len zaplatiť. My chodíme na koncerty, chodíme hentam, zaplatím si. Hej. No a ja tých umelcov nevidím, že by tam chodili protestovať. Lenže ja vidím, že to sú vypredané či už haly, alebo amfiteátre. Hej. A to ti vie menovať kopec takých umelcov. Čiže ja netvrdím, že netreba podporiť umenie. Hej. Pretože zvlášť tí mladí umelci, ktorí ešte nie sú etablovaní a povedzme potrebujú si vytríbiť, no tak tá komisia nejakým spôsobom rozhodne a podporí. Hej. No ale pokiaľ som sa ja o to zaujímal, no tak povedzme folkloristi začali byť nervózni. Hej. No a nakoniec sa zistilo, že u ministerky urobili sabotáž. Nič inšie. Hej. No tak samozrejme, že keď tam majú folklórne festivály, ktoré je úplne normálne, že nejaký podiel z tých verejných peňazí dostávajú a zrazu nebolo. No ale to bola sabotáž. Bol som osobne vo Východnej, keď tam prišla ministerka, vypískali ju, hej. Potom tam nejaká folkloristka vyskakovala, vyspevovala tam Nebudem za pána, či ako sa volá tá pesnička. No a nakoniec sa zistilo, že obyčajná sabotáž. Hej. No. A pritom Východná dostala ohromnú podporu, možno trojnásobnú ako bežne, aby skutočne si doriešili tam tie ich amfiteáter a podobne. Hej. Môžem ti, Jozef, povedať jedno. Veľmi rád chodím v lete aspoň trikrát do Východnej, do toho amfiteátru a vždy je to tam nabité. Vždy. A vždy platíme. Hej. Čiže tam sú reálni umelci, ktorí prídu. My tam chodíme, chodí tam, však je tam ohromný turizmus, čiže to má tú potenciu. No a umelci sa realizujú. Ja som tam bol napríklad na opere Nabucco. Tu boli nejakí Češi z Plzne. No jedno nádherné predstavenie pod holým nebom. No. Čiže pre mňa, ja v týchto debatách, povedzme na Facebooku, keď je takéto volačo, no, tak sa spýtam, no, tak mi definuj vôbec umenie. Čo pokladaš za umelecké dielo? A tí ľudia nevedia odlíšiť autora a autorské dielo od umeleckého diela. Hej? No. Čiže tu máš problém. Hej? Problém vo vzdelanosti ľudí. tak sa tu vytvárajú davy, vykrikujú sa hlúposti, no a skanduje sa dosť bolo Fica. To bolo celé, hej. No ale vidíš ty tam kultúru, vidíš tam, že by voľakto predložil, ako si predstavuje, že by mala byť kultúra, že by tu bol nejaký rozbor k tomu riešenie a k tomu nejaký transformačný proces, no to ja nevidím. Hej. To sú obyčajní vykrikovači, ktorí sa rujú o peniaze, kde si tam z tých fondov. A to je celé. Áno, to je pravda, no len dobre, liberalizmus je taký, aký je. Takto sa to teraz nazýva. Ty si nás nazval anarchiou. V Európe proti tejto anarchii sa veľmi protestuje. Však znovu sa vrátim k tým poľnohospodárom a ďalej v jednotlivých krajinách. U nás sa anarchisti bojujú alebo demonstrujú proti tejto vláde, ktorá nie je naozaj probruselská ani neviem aká, ale u nás je to naopak. A toto je tá moja otázka. Prečo je to u nás naopak? Prečo tá slovenská duša je v tomto smere takto zakomplexovaná, a zastaneme sa aj tým komplexom, že nevidí ten rozdiel, že tá anarchia, ktorá sa prejavuje v kvázi liberálnych smeroch, tak je viac im bližšia, alebo je to len navonok. Tam boli nejaké kvázi protesty proti progresivizmu, ktoré skapali, tam nejakých pár tisíc ľudí bolo. A vôbec to nie je v takom rozsahu, ako treba niekde v zahraničí. Tak pozri sa. Slovák je konzervatívny, to je prvá vec. Hej. Vždy, keď príde nejaká novota, no tak bežný Slovák zastane, premýšľa, rozmýšľa, no a pustí tú novotu a pozerá, aký má vplyv. Hej. To je rozdiel od, povedzme, českého národa, kde kým sme boli spolu, tak to boli vždycky Češi, čo prišli z nejakého revolúcie. Hej. Slováci tí to ináč ponímali. No ale keď prišlo už na systém hodnot, tak zrazu je to iné. Hej. Čiže aj tu v národe podľa mňa sa vytvára nejaká vrstva, kde si ľudia vysvetľujú, čo je vlastne podstata života, aké sú tie hodnotové systémy a kam tú spoločnosť budeme chcieť viesť. Hej. To, že zatiaľ, no pozri sa, teraz bol snem progresívneho Slovenska. Keby si chcel reálne dať čo robiť s progresívnym Slovenskom, tak toho chlapčeka tam nemôžeš nehať ako predsedu. A keď sa pozrieš na to ich predsedníctvo, no to je jedno chúďa za druhým, hej. To nie sú ľudia, ktorí by vedeli nejak hodnotovo čosi riešiť a dokonca aj presvedčiť národ, že toto je správne riešenie. Hej. To sú len výkriky. No a potom tam nastupuje hysterický fanatizmus na presadzovanie všelijakých tých názorov, ale riešenie nevidíš. Hej. No a to presne vychádza z toho, že tí ľudia nemajú vedomosti a znalosti. No a teraz ich dáš na funkciu. No a on obhajuje tie svoje neschopné riešenia. Hej. No a bude ich o to intenzívnejšie obhajovať, lebo jeho maska mu nedovolí ináč. To je v psychológii už úplne jasne vyjasnené. No a to chvíľ, kým sa ľudia nepresvedčili, že to nie sú riešenia, to fungovalo, hej. No, teraz to funguje len preto, že sa robia účelové nejaké prieskumy. Možno, že keby sa urobil reálny prieskum, že ten obraz je úplne iný, hej. No a teraz je otázka, čo je vlastne účelom tejto hry. Lebo to je hra, hej. Dobre. Dušan, blíži sa veľkonočné sviatky. A ja by som ešte chcel tak premostiť, ale to pôjdeme po pesničke, že je to najväčší kresťanský sviatok, aký môžu mať kresťania, zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Je to väčší sviatok, ako sú Vianoce. A mňa prekvapuje, ako jednoducho a bez akejkoľvek škrupuly sa kresťansko-demokratické hnutie hlási k tomuto anarchizmu liberálnemu, ktorý sme nazvali a ktorý v podstate je absolútne odlišný od tých hodnôt, o ktorých hovoríš, od kresťanských hodnôt, od Ježiša. A vyzerá to tak, že by tí kresťania neprešli určitou transformáciou človeka, transformáciou kresťanstva, alebo je to len vedenie, ktoré sa za určitých okolností dostalo tam, kde je, a určitým spôsobom aj ovplyvňuje dianie na Slovensku a v svojej komunite, kresťanskej komunite. Takže po pesničke by som porozmýšľal, by som chcel od teba vedieť, čo to znamená, že Veľká noc je vlastne ako model vnútornej transformácie človeka, a zvlášť, či prechádza táto vnútorná transformácia človeka aj u nás na Slovensku, lebo to vidím, že transformácia, ale niekde na opačnú anarchistickú liberálnu stranu. Takže o tomto by sme radi rozprávali, a vy, milí poslucháči, keď máte k tomu nejaký názor, nejakú myšlienku, nejakú otázku, tak nech sa páči. No a naše linky v Rádiu Slobodný vysielač, v relácii Okno do duše, sú otvorené 048-381-0101 alebo studiozavinac.slobodnyvysielac.sk. Zatiaľ si zahráme. Fuori dal bar, se una ragazza gli va, un gran sorriso le fa. Faccia di cuoio, sopra la giacca lui ha tante medaglie, ma se è stato in guerra o no, questo nessuno lo sa. Sono patacche o no, questo non lo dirà. Faccia di cuoio, si dice che lui sia figlio di un conte, che sia scappato a via, storia di donna. Suo pane a metà, faccia di cuoio, che vive solo lo so, non è mai triste però, come un soldato che verso licenza andrà, come un bambino che sa che poi Natale verrà. Faccia di cuoio, si dice che lui sia figlio di un conte, che sia scappato via, storia di donne. Piano fa Marta, ma com'era bella la Marta, počúvate Rádio Slobodný vysielač a reláciu Okno do duše a môjim dnešným hosťom je inžinier Dušan Lukáš, kandidát vied, a prešli sme od tej veľkej politiky, geopolitickej situácie vo svete, cez Európu, na Slovensko. No a teraz by som rád premostil, tak ako som avizoval pred pesničkou, že Veľká noc je akýsi model vnútornej transformácie človeka. Dušan, Veľká noc sa zvyčajne chápe ako náboženský sviatok alebo historická udalosť, no jej hlbší význam presahuje rámec tejto tradície. Predstavuje akýsi univerzálny model vnútornej transformácie človeka. Mohli by sme o tom hovoriť o určitom symbole. Čiže proces, ktorý musí prejsť každý, kto chce dosiahnuť skutočnú slobodu. Sloboda ako jedna z najvyšších hodnôt, ale nie slobodu tú deklarovanú spoločnosťou alebo právom, ale slobodu existencie v súlade s realitou. Ako to ty chápeš, ako to ty vnímaš? Túto vnútornú transformáciu a symbol Veľkej noci na tú vnútornú transformáciu človeka. No presne. To, čo je potrebné najprv si vyjasniť, že ľudia, keď zistili, že čosi funguje, no tak možno nevedeli, ako to funguje, ale vedeli, že keď splnia príslušné podmienky, takže to funguje, no tak to zapísali. No a na ten popis použili symboly ako také integrované, komplexné pojmy. S tým, aby celý ten popis bol pomerne krátky, jednoznačný z hľadiska symbolov, no ale častokrát mnohoznačný z hľadiska interpretácie tých symbolov. No a to bol moment, keď si spomenieš, že aj primitívne kmene mali šamanov. No a šaman mal úspech dovtedy, kým jeho kúzlo fungovalo. Ľudia verili a šaman bol ten mocný muž v kmeni. Hej? No a fungoval, kým mu to fungovalo, no tak, tak áno. No a keď mu to prestalo fungovať, no tak ľudia boli rozčarovaní, no a keďže to boli primitívne národy, no tak šaman častokrát si zachraňoval život, ak si ho zachránil. Hej? Ľudia sa cítili oklamaní. No, keď pôjdeš po celom tom vyjadrení Veľkej noci, no tak to prvé, čo musíš chápať, je, že človek sa 40 dní pripravuje na ten najväčší sviatok a pripravuje sa cez Veľký pôst. No a tá príprava je teraz v dvoch rovinách. Hej. Keď budeš čítať Bibliu, tak asi najkomplexnejšie to popísal svätý Lukáš. A on explicitne vyjadril, že Ježiš vtedy nič nejedol. Ne? Čiže je to veľký pôst na vode. No čo spravila cirkev? Zaviedla pôstne jedlo. Ty keď budeš analyzovať Bibliu, tak tam pôstne jedlo nenájdeš. Ne? To zaviedla už až teda cirkev. No a dneska, keď vieme, čo je to autofága, čo je to apoptóza, keď už dneska vieme, že je to viac menej program, ktorý je zabudovaný v našej DNAčke, a ten, keď pochopíš a splníš, no tak je to veľká vec prejsť týmto procesom veľkého pôstu na vode, pretože skutočne práve to je podmienka na to, aby sa rozpadli komplexy v človeku, ktoré sú zvyčajne zabudované do tých 2-3 rokov života. Hej? Zvyčajne. No a to je presne proces ukrižovania. Hej? Ty keď pôjdeš po symbole ukrižovania cez neurobiológiu, tak zistíš, že veľký spôsobí zníženie energie človeka. To spôsobí, že tieto komplexy prejdú do vedomia. Vo vedomí sa nanovo prežijú. To je tá bolesť, to je to utrpenie, to je tá trňová koruna na hlave človeka. Jung hovorí, že skutočne to sú až, až prepadnutie do pekla, hej, také bolesti zažívaš v psychike. No a následne je to symbolické vzkriesenie. To znamená, že tá duša sa zbavila týchto komplexov, hej, a ten komplex je aj v psychike, aj v biologickej reprezentácii. No a prichádza obnovenie funkcie aj mozgu, aj toho biologického organizmu. No a to v tom symbolickom jazyku je to skriesenie. Hej. Čiže máš dve možnosti. Buď si povedať, že je to personifikovaný mýtus, ktorý je poskladaný zo symbolov, a teda je to proces, ktorým človek sa zbavuje komplexov a tým pádom aj potenciálne chorob, hej, a vidí svet v reále, taký, aký je, už nie je zafarbený týmito komplexami. Hej. Alebo to začneš skutočne interpretovať ako fyzicky, no a tam už nemáš možnosť to nejak racionálne poňať, pretože ak raz volá, kto zomre, no tak okrem tejto tohto mýtusu nikto nevstal z mŕtvych. Hej? No. Čiže ja to interpretujem ako symbol. Hej? No a však mali sme tu aj Janka Slivinského a vieš, že pár razy som prešiel týmto procesom. A nie len, že som ním prešiel. Hej? To je jedna záležitosť, keď to prvý raz zrealizuješ. Ale mňa zaujímalo, ako to funguje. Čiže ja som opakovane prechádzal tými procesami a vždy som sa zameral na to, čo, čomu som ešte nerozumel, aby som si tie klinické dáta dal dokopy a aby som z toho spravil nejaký model. No a nakoniec ja som zistil, že tak, ako to popísal v symbolickej reči svätý Lukáš, takže to presne tak funguje. To je neuveriteľné, ale je to presne podľa toho, ako je to zapísané v Biblii. Hej? A dneska sa to dá vysvetliť cez vedu, cez biológiu, neurobiológiu a psychológiu. Hej? No a vtedy som zistil, že v podstate najväčší kresťanský sviatok je v podstate oslavou slobody jednotlivca. Hej? Jeho duše. Oslobodenie od utrpenia spôsobovaného komplexami, čo je symbolicky tá trňová koruna na hlave Ježiša Krista. Hej? No a to ukrižovanie nie je nič inšie, iba prežitie týchto komplexov, ktoré sa vytvorili ako halucinácia bolesti tak, aby to malé dieťa tú bolesť neprežívalo. Hej? To je ochrana malého dieťaťa pred bolesťou, ktoré sa vytvára v čase, kedy to dieťa ešte nerozumie svetu a interpretuje svet presne tak, ako keby to bol, ja neviem, cicavec obyčajný, hej, bez vedomia. Hej, však to naše vedomie vzniká zhruba po 2 rokoch. No, a dovtedy je tu rodič s vedomím, ktorý interpretuje už dospelo celú situáciu, ale to dieťa nie. Hej. Čiže tam prirodzeným spôsobom vznikajú tieto komplexy. No a Felitti robil rozbory a zistil, že zhruba od 60 do 70% populácie má takéto, takéto komplexy v sebe, ktoré sa zhruba po 40 rokoch života začnú prejavovať a dysregulujú organizmus nielen v psychickej rovine, ale aj v biologickej a sú základom pre rozvoj rôznych chorób, včítane chronických. Hej, to už dneska je zistené. Čiže tento proces má šancu odstrániť značnú časť týchto komplexov, tejto dysregulácie, no a má šancu liečiť chronické choroby. To je celý vtip, ktorý som volal, kedy navrhol Jankovi Slivinskému, schytal rakovinu, však hovoril o tom otvorene, čiže môžeme toto použiť. No a týmto procesom sa toho zbavil úplne tak, že dodnes, však je stále pod kontrolou, nie je jeden jediný príznak, že by sa mu rakovina vracala. Hej? A nie je jediný, ktorý tým prešiel. Sú aj ďalší. No, takže čo? Dve veci, Dušan. Ježiš bol len historickou akousi postavou, ktorá neznamenala nič. A bolo to na len na nejakej úrovni popísané. To je prvá vec. Alebo pred 2000 rokmi niekto bez akéhokoľvek vzdelania popísal, ako funguje zbavovanie sa komplexov u človeka a postavil to do tejto symbolickej osoby, ako bol Ježiš? No, pozri. Celý tento proces poznali tie kultúry už aj pred Ježišom. Hej. To nie je, že by pred 2000 rokmi prvý človek prešiel týmto. Však nakoniec to bolo prirodzené, že v tom februári, marci ľuďom došli zásoby a hladovali. Hej. To bolo prirodzené. Preto sa to aj pozíciuje do tohto časového obdobia. Ale určite pred Ježišom Kristom, alebo teda pred 2000 rokmi, možno 3000, 4000 rokov dozadu, boli ľudia, ktorí tým prešli, hej, ktorí to zaznamenali. To je známe aj z iných kultúr. To, čo spravila kresťanská viera, to systematizovala. Hej? A urobila z toho tento sviatok. Vezmi si, že napríklad Arabi majú Ramadán. Hej? No a Ramadán neznamená nič inšie, iba to, čo dneska veda hovorí o prerušovanom pôste. Oni majú mesiac, kedy 16 hodín viac menej nejedia, to je cez deň, lebo Allah vidí, no ale v noci sa môžu najesť. No a ty dneska vieš získať veľmi ohromné efekty zdravom, teda zdravia, keď si zavedieš tento prerušovaný pôst, že teda zhruba tých 12-16 hodín neješ a potom máš asi 8 hodinový časový interval, v ktorom si doplníš tie svoje energetické potreby. No a zase ideš do tohto cyklu. Ten výsledok je asi nasledovný. Ty sa potrebuješ dostať do tzv. Metabolickej flexibility. To, čo moderná doba spravila, je, že my sme prešli na sacharidovú stravu a k tomu sa upravil aj náš metabolizmus. Pokiaľ sú tie štatistiky správne, tak iba 10-12% národa má túto metabolickú flexibilitu, to znamená, je schopný spaľovať aj tuky. Hej. Z toho vzniká tá obezita. Čiže ty sa vieš transformovať do polohy, kedy začneš spaľovať aj tuky, nie len sacharidy. Hej. No a to má ohromný efekt, pretože sa zistilo, že výživa mozgu cez ketóny alebo spaľovanie cukrov je ďaleko zdravšia, teda tukov, je ďaleko zdravšia ako výživa cez sacharidy. Hej. No, má to kopec efektov, ktoré ide do toho zdravia. Čiže ľudia si budú musieť rozmyslieť, či teda budú chodiť k doktorovi, vezmu pilulky, zistia, že nefungujú, potom vezmu ďalšie, potom vezmu ešte ďalšie, no a tížko zomru. Hej? No, alebo spravia proces a povedia si, dobre, veda to už nejakým spôsobom zmenila na poznanie a začnú aplikovať tieto nové veci. No ale to je na rozhodnutí každého jednotlivca, to za ňoho lekár nespraví. Hej. Čiže je to úprava stravy, je to pochopenie celého problému. No a samozrejme, to, čo som ti už spomínal, no, ja pripravujem s jedným profesorom, predpokladám, že dokončíme časom publikáciu, na ktorej sme sa dohodli. Ja pripravujem podklady. No a možno do roka, do dvoch vznikne vážna publikácia, ktorá popíše synteticky celý tento proces až na bunkovú úroveň. A to, čo je dôležité, je nevidieť len tú biologickú časť. tu je aj psychologická časť, čiže ty sa musíš pozerať na človeka ako celok. To nejde riešiť iba jednu časť. Hej. Ja som to vysvetloval pár ľuďom, ktorí prechádzali tým procesom, že tú podporu potrebujú práve kvôli tomu, že sa stretnú s novými pocitmi, ktoré pokiaľ nevedia interpretovať, no tak výsledok môže byť, že si poškodia svoj organizmus. Hej. Není to také jednoduché, ako si volá, kto myslí, že pozriem sa hore do plafóna a od zajtra som na vode. Hej. Ja keď som zistil, že takéto niečo možné je, tak to bola tvrdá polročná príprava v čase, kedy ešte neboli informácie, vtedy ešte o autofáge sa nevedelo, hej, ako o vedecky overenom procese na úrovni bunky. No, tak bola tam aj istá časť neznámeho, no ale robil som si merania a dokázal som ich potom následne interpretovať, ale odvtedy som asi 12 rokov tvrdo študoval tieto procesy. Bol si u mňa, videl si tú knižnicu. Hej. To nie je, že vezmem jednu knižku, tam je možno 1000 kníh, som do toho investoval tak odhadom 80 000 eur. Hej. A to sú špičkové veci v medicíne. A to musíš naštudovať a musíš dať tomu štruktúru. To vôbec nie je jednoduchá vec. Hej. No, ale aby to malo realizovateľnosť, no tak to musí byť preložené do takej miery, že ten, kto ide do tohto procesu, tak to vie pochopiť, vie sám seba regulovať, hej, a vie nejakým spôsobom skutočne tie benefity z toho získať. No, len musí ísť do toho vedome. Ak do toho pôjde nevedome, no tak si môže poškodiť. Hej. To nie je jednoduché. No, že hovoril si, že niekde okolo 2 rokov začína človeka sa objavovať vedomie. No a celý tento proces transformácie je zbavovanie sa komplexu. Kde sa vezmú komplexy u človeka? Tak my sa rodíme čistí. No, pozri sa, komplex vysvetľuje okrem iného Damasio spôsobom, že to je halucinácia reality s tým, že to dieťa tú skutočnosť prežíva ako neprimeranú bolesť. No a keď to prekročí istý prach, no tak nastupuje tento mechanizmus, ktorý zhalucinuje túto bolesť. To dieťa už bolesť necíti, ale jeho pozostatkom je komplex. A ten komplex je zaznamenaný v emočnej pamäti a je zaznamenaný v procedurálnej pamäti. Kým emočná pamäť funguje vo vzťahu k tvojej psychike, tak procedurálna pamäť reguluje zase organizmus. Hej. To znamená, že ty máš tento komplex, on je pochovaný v nevedomí, on je tam držaný dostatočnou energiou na to, aby nepôsobil. No a my máme vrchol energie, kde si okolo 30 rokov, 30-35 a potom postupne energia klesá. No a tieto komplexy sa začnú prejavovať vtedy, keď celková energia klesne pod istý prach, kde už ten organizmus nemá dostatok energie na udržiavanie týchto komplexov. Hej? No a vtedy začnú postupne vstupovať do vedomia a zároveň dysregulovať organizmus. To je to, čo sa pozoruje, že nástup choroby je medzi tým 45., 50. až 60. rokom. Hej? No. A teraz, čo robí veľký pôst? Veľký pôst ti veľmi rýchlo zníži energiu, no a preto tie komplexy vstúpia, a to je to ukryžovanie. Hej? Čiže to je cielené zníženie energie zároveň, hej, organizmu. Ja som to meral. No a veľmi pekne to sa dá interpretovať aj cez meranie energie. Čiže ty sa dostaneš do hladiny energie najnižšej zhruba po 10 dňoch hladovania. A vtedy sa tá energia viac menej udržiava. Asi ďalších 10 dní. A následne je obrat. Po 20 dňoch, zvyčajne 20 až 24 dňoch je obrat a zrazu ti pribúdajú aj svaly, ti pribúda energia. No a to bolo pre mňa zaujímavé zistenie, že po tých 35 alebo 40 dňoch takéhoto procesu ty si mal zhruba o 13-14 kg tuku menej, ale o 2 kg svalov viac. To bolo zaujímavé a zaujímavé je, že sa to reprodukuje, že to mal aj Jano Slivinský, jeho manželka, ďalší. Čiže tak, ako som to ja vysledoval, tak v podstate my nerobíme nič inšie, iba aktivujeme program, ktorý sa v evolúcii vyvinul v podstate už u prvej bunky, ktorá prežila, musela mať program, ktorý jej umožnil rozoznať, či je v prostredí, ktoré podporuje reprodukciu, alebo je v prostredí, ktoré sa musí snažiť prežiť. Túto funkciu poznania musela mať bunka. No a tak, ako sa samotná bunka vyvíjala, ktorá prežila, tak sa potom v evolúcii tento program vždycky vyvinul a optimalizoval pre príslušný organizmus. Ten organizmus, ktorý nemal túto funkciu, tak v evolúcii bol vyradený. Sinclair robil merania a zistil, že trieda sirtuínov, čo je 7 génov, ktoré toto zaisťuje, je v každej živej bunke, a to je jedno, či je rastlinná alebo živočíšna. Čiže my nerobíme nič inšie, iba aktivujeme tento program, ktorý je optimalizovaný pre človeka. To je ďaleko iný pre bunku a ďaleko iný pre náš celý organizmus. Čiže našou úlohou je pochopiť, akým spôsobom spustím tento program. Potom musím chápať, ako cez tie pocity, ako to prebieha, no a k tomu potrebuješ aj tie klinické dáta. No a nesmieš ho sabotovať. To je dôležité. Samozrejme, že môžu nastať situácie, ktoré nie sú štandardné. No a vtedy musíš vedieť zvážiť, či ten proces plňa kritériá, aby som ho prerušil, alebo viem ešte ďalej sledovať, čo to bude robiť. No, ale to musí byť veľmi detailné a musíš mať jasný dohľad. Čo je, Jozef, ale dôležité? Vznikajú pocity a tie pocity ti dávajú dodatočnú interpretačnú schopnosť celého procesu. Čiže ty nevieš riadiť tento proces bez pocitov, ktoré ti odkomunikuje samotný človek, ktorý tým prechádza. To je veľmi dôležité poznanie. No a takým spôsobom potom vieš reagovať na tie podnety, vieš ich interpretovať. No a ja osobne môžem povedať, že tam, kde som zistil, že skutočne je možné prejsť týmto procesom, že ten človek spĺňal tie kritériá, či už psychické, ale aj ďalšie, no tak boli úspešné. Mal som jeden prípad, kde ten človek nespĺňal kritériá, ale veľmi chcel. No tak som mu navrhol práve ten prerušovaný post, aby skúsil ním sa dostať do týchto kritérií. No ale on nemal disciplínu, tak žiaľ, jemu to nevyšlo. No, ale to nebol ako proces veľkého pôstu, bola to len príprava. Tam už lekári zlomili nad ním palicu. No, žiaľ, nemal tú disciplínu, aby to doriešil. Dobre, hovoríš o emočnej pamäti a hovoríš o procedurálnej pamäti. Ako vstupuje táto emočná pamäť komplexu do rozhodovacieho procesu človeka a prečo to narúša slobodu rozhodovania? No, tam je veľmi zaujímavá vec, ktorú si vyjasníš, keď naštuduješ komplexy u Junga. Ale Scheuer robil ešte ďalšiu záležitosť, analyzoval tieto komplexy cez teóriu chaosu a jeho základnou otázkou bolo, akú majú energiu. No a zistil, že Vysokú energiu majú komplexy, ktoré Jung nazýva komplex otca a komplex matky, ale ešte väčšiu intenzitu má komplex hrdinu. Ak ale pôjdeš po komplexe hrdinov, no tak zistí, že je to vlastne komplex, ktorý reprezentuje traumu. Tí ľudia jednoducho majú v sebe také nutkanie prezentovať sa na verejnosti ako hrdina, ktorý ťa ide zachrániť. Hej. Videl si to v politike úžasne u Matoviča. Hej. To bol typický prejav tohto komplexu. Vidíš tu u mnohých političiek. Hej. No a oni potom pri tej obrane tohto komplexu spadnú presne do toho hysterického fanatizmu. No to je nič inšie. Čiže ty máš tú reprezentáciu v psychike asi takú, že keď je aktivovaný tento komplex, tak on vstupuje do rozhodovacieho procesu. Čiže ty na jednej strane príjmeš informácie a spracovávaš ich v racionálnej časti, ale zároveň ich porovnávaš s výsledkami, ktoré ti poskytujú tieto komplexy. No a pokiaľ je ten komplex silný, no tak on preváži. No a toto sa využíva vo veľkom v politickej kampani pri voľbách. No a môžem ti povedať, že napríklad Fico sa vždycky pozicioval do polohy Jánošika. Hej? Symbol Slovenska, hrdina, veľký. No a víťazil. Hej? Ja neviem, pani Čaputová bola hrdinka zo skládky, tak to ju nazvala verejnosť. Hej? Zase hrdina. Hej? Vždy v tej politike nájdeš nejaký hrdinský čin, ktorý potom motivuje a aktivuje tieto komplexy, no a tie prevážia pri tom rozhodovacom procese. Takto to funguje. Jednoducho. A môžem ti povedať, že z hľadiska štatistiky je to fantázia. Hej? Ty si vezmi, že malé dieťa, ktoré získa túto traumu, zvyčajne má detskú koliku. Hej? To je prejav. Jednoducho v zažívacom systéme. No a vie sa, že približne 25% detí týmto prechádza. No a teraz si vezmi, že v prvom kole prezidentských volieb 25% volilo pani Čaputovú. Hej. No a v tých voľbách do parlamentu, keď zvíťazil Matovič, tak Olano malo 25%. To je presná úmera s týmto fenoménom. Hej. Čiže keď zahráš hrdinu a je to dostatočne marketingovo spracované, no tak zasiahneš tento komplex a títo ľudia v nevedomí volia. To nie sú vedomé voľby. To je otázka ružových okuliárov, ktoré ti nasadia a hotovo. Dušan, hovoríme o procedurálnej pamäti. Čo je to? No procedurálna pamäť je pamäť, v ktorej sú zaznamenané rekonfigurácie organizmu pod vplyvom emočného impulzu. Hej. Čiže on ti rekonfiguruje tvoj hormonálny systém a prenastavuje. Ak je to napríklad stresový podnet, no tak ti vygeneruje stres. Hej. Čiže toto je zmysel tej procedurálnej pamäte, aby synchronne s tým podnetom s dostatočnou rýchlosťou reagovala na podnet. To má svoj význam v prípade, že je to reálna záležitosť. V prípade, že to je záležitosť, ktorá je imaginárna, no tak je to chorobná vec, hej? Pretože ti vyčerpáva organizmus. Ja ti poviem príklad. Raz som išiel z Košíc do Mikuláša a ešte nebola diaľnica, tak sme išli bežnou cestou. A oproti išiel kamión. Ne? Zrazu spoza kamióna vybehlo auto a miesto toho, aby sa zaradilo späť, tak on pokračoval ďalej. Ne? No a teraz ja som zareagoval. Išiel som samozrejme na pravú stranu. Bola zima, riziko šmiku. Hej. No, tak som to nejak zvládol. No už keď sme to teda prežili, tak ten môj spolusediaci mi hovorí, no ja som sa nestihol ani zlaknúť a vy ste to už vyriešili, ako sa to dá. No ale to bolo presne, že ja už som mal emočné štruktúry po 1,5 milióne kilometrov také, že mňa to nevydesilo a nespravil som proste paniku. Ale tieto štruktúry prebrali riadenie. Hej? A ja v nevedomých procesoch som to riadil a aj u mňa zhruba po 12, možno 15 sekundách došiel ten stresový signál. Hej? To jednoducho je tak. Čiže v tomto prípade je to pozitívne. Hej? A to je presne ako športovci trénujú. Hej? Vezmi si takú Šifrinovú. No, to je fantázia, čo to dievča predvádza. Hej? A to sú všetko naučené už štruktúry, ktoré má v sebe. Môžeš to nazvať komplex, môžeš to nazvať ja neviem ako. Hej? Ale jednoducho je to natrénované. No a je to o triedu je ďalej ako ktorýkoľvek iný športovec v tejto disciplíne. Hej? No, a to isté máš u, ja neviem, teraz sa tam ukazuje Slavkovský z našich, že začína nadverať skutočne tieto charakteristiky. Hej? No ale to sú štruktúry, ktoré sa vytvárajú tak, že on už rozhodujúcu časť svojej hracej rieši v nevedomí. Hej. To sa nedá v tej dynamike, že ty začneš rozmýšľať, čo, kde, ako nie. To sú nevedomé reakcie, ktoré už idú. Hej. A tie má k dispozícii a je fantastický zrazu. Áno, je otázka potom, že prečo to nemajú ostatní a prečo to nie je vo všeobecnosti, ale o tom môžeme zase po krátkej pesničke pokračovať a hlavne o tom, ako tá procedurálna pamäť pôsobí, ale to si už trošku vysvetlil na biológiu. Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne za mixárnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, a mojim hostom je inžinier Dušan Lukáši, kandidát vied, a táto pesnička bola pozdrav Viktorovi Orbánovi s tým, že mu držíme palce, aby vyhral voľby 12. apríla, ale vezmete to ako chcete. Ja by som bol rád, keby vyhral. Dušan, začali sme s tým, že ako tá procedurálna pamäť komplexu ovplyvňuje telo a celú biologickú reguláciu. Čiže dá sa povedať, že môžeme dostávať sa do zvláštnych situácií a dokonca si môžeme pamätať aj to, že to nemusí byť reálna záležitosť, ale že sa to stalo niekedy v minulosti a ono sa nám to vráti ako nejaké deja vu a my znovu prežijeme nejaký stres alebo nejakú traumu alebo komplex, alebo čo? No, presne. Vezmi si, taká psychologická záležitosť je klaustrofóbia. Hej. No toto dlho nebolo jasné, z čoho to vyplýva. No a čítal som jednoho psychológa českého, ktorý robil pokusy takého typu, že dokonca vedel vyvolať spomienky počas pôrodu. A z toho sa zistilo, že v podstate klaustrofóbia je presne ten moment, keď to dieťa uviazne v pôrodných cestách, nemôže ísť ani späť, ani dopredu. No a v tej stiesnenej priestore, da koho to chytí v šachte, da koho vo výťahu, hej, sa zrazu aktivuje tento komplex. No a v danom čase toho pôrodu tam skutočne tomu dieťaťu ide o život, hej, keď uviazne. Čiže to je proste aktivácia tohto komplexu, no a človeka zachváti tento moment. Hej. No, môžem ti povedať, že to bolo pre mňa prekvapivé, keď som si tieto veci dával dokopy, a to je už hádam 20 rokov. Hej. Ako to celé je všetko poviazané a ako to my máme v tej pamäti zachované. Hej. A ako sa to dá rôznym spôsobom aktivovať. No, čiže sú situácie, kedy ty pomerne malou intenzitou emočného podnetu vyvoláš vysokú reakciu biologickú. Hej. Začnú ti tlaky úžasne ako sa meniť. Hej. Celá tvoja schytáš paniku. No. Dostaneš záchvat, nevieš dýchať. Hej. Toto všetko vie vyvolať pomerne s malou intenzitou podnet, len jeho štruktúra musí byť taká istá. Hej. Obsahová štruktúra musí byť podobná. No a my to vyhodnocujeme s tým, čo sme prežili. A ako náhle to má tú zhodu, no tak aktivuje práve tú procedurálnu pamäť na odpoveď. Hej. Čiže mne to zachránilo život v tom čase. Hej. Nebola to moja vina, ale zachránilo mi to život. To, čo som spomínal, tú epizódu. Hej. No. Neskúsený šofér by jednoducho brzdil a bola by černá zrážka. Hej. No, ja našťastie som už mal 1,5 milióna kilometrov najazdených, takže tie štruktúry už boli vybudované. Hej. No, a to je celé, hej, ja som to volal, kedy zistil na matematike. Ty sa naučíš matematiku tak, že sedíš a počítaš. Hej? A nakoniec zistíš, ako to celé funguje a zabuduješ si tie vzorce. Hej? No a to nie je len moje zistenie. Samozrejme, sú ľudia, ktorí majú vysokú tú predstavivosť, hej, imagináciu a možno, že tú matematiku vedia riešiť lepšie, ale ten štandardnú úroveň vieš dospieť práve tým, že sedíš a opakovane riešiš tie problémy. Čiže u mňa nefunguje to, že ja na to nemám vlohy. To u mňa nefunguje. Hej? Pretože nemáš vlohy preto, lebo si ich nevytrénoval. Bodka. Hej? No. Už niečo iné je, povedzme, ak nemáš predispozíciu, že nevieš rozoznať šumy a tam skutočne nemusíš mať predispozíciu na hudbu. Hej? Nemusíš mať predispozíciu na to, že vieš efektívne sa učiť cudzie reči, pretože tá intonácia proste je ti nedostupná, hej. Ale zase v pasívnej časti to vieš naštudovať, hej. Takže je to taký celý mix, keď sa na to budeš takto pozerať, hej. No. Ale čo je dôležité, Jozef, hej? Ak si my zadefinujeme, že skutočne aj kresťanská viera chápe najväčší kresťanský sviatok, ktorého v podstata je sloboda, no tak môžeme budovať ten nejaký systém hodnot. Hej. No a vtedy zistíš, že tak ako prišla tá francúzska revolúcia a chcela mať rovnosť a bratstvo, no tak nakoniec miesto toho bratstva, keď dosadíš spravodlivosť, no tak máš ucelený hodnotový systém. Ostáva už len otázka, čo je to rovnosť a ako ju treba chápať a samozrejme, ako treba chápať spravodlivosť. Hej. No ak začneš chápať spravodlivosť ako systém, ktorý rešpektuje zákony prírody, tak dosiahneš spravodlivosť, ktorá je viac menej objektívna. Hej. Ten výrok robí subjekt, je vždy subjektívny. Ale ak ten subjektívny výrok je v súlade s objektívnymi zákonmi, ktoré dáva príroda, no tak takú spravodlivosť ja osobne chápem ako objektívnu spravodlivosť. Hej. No a všimni si, že už v minulosti na to prišiel Marcus Aurelius, kedy hovoril, že rozumné pre človeka je chovať sa v súlade s prírodou. To je nič inšie, len vyjadrenie tohto faktu. No ako náhle sa Rímska ríša nejakým spôsobom stala dekadentná a prestala rešpektovať zákony prírody, no tak sa rozpadla. Hmm. Hej? No a to je to, čo vidíš tu na Európe. Hej? Toto je nerešpektovanie zákonov prírody, nič inšie. Áno, o tom už párkrát hovorili, no. Že ako sa to všetko mení. A teraz si vezmi, ako to funguje. Hej? ak ty nezabezpečíš reálnu spravodlivosť, no tak si zároveň narušil rovnosť príležitosti. Hej. Typické je to u korupcii. Korupcia jednoducho vyšaltuje iných zo súťaže. Hej. No a potom máš súťaž, kde sa nepresadzuje lepší, ale ten, kto je schopný korumpovať. No a výsledok je taký, že keď to trvá príliš dlho, no tak u ľudí vzniká dezilúzia. Hej. No a pokiaľ je rozšírená, no tak vznikne blbá nálada v spoločnosti. To je nič inšie. Výsledok je to, čo dneska čítaš, že ohromné množstvo mladých ľudí rozmýšľa odísť z tejto spoločnosti práve kvôli korupcii. Však to bolo neuveriteľné, že voľakto vymyslel samoamnestiu. Hej, taký zákon, že to vôbec prešlo v parlamente. No ale je to tu. No, ten výsledok sa dostavil. Blbá nálada. Hej. Každú chvíľu voľakto demonstruje, aj keď nevie za čo poriadne, hej, ale demonstruje. No a je tu takýto odpor, hej, vnútri. No a je vyvolaný podľa môjho názoru presne rozsiahlou korupciou, ktorá nebola potrestaná. No vidíš to na cene elektrickej energie. Vezmi si to, čo sme debatovali. V podstate elektrická energia, alebo teda to pole, je fyzikálny proces. No povedz mi, ako sa dá z fyzikálneho procesu urobiť trh. Hej? Tovar. Ako nič. No. Čiže keď to budeš analyzovať, tak zistíš, že to je neuveriteľná konštrukcia, ktorá umožňuje otočiť trh hore nohami. Oni, trh za normálnych okolností má pôsobiť tak, že sa znižujú náklady a zvyšuje sa užitková hodnota. Hej? Konkurencii. No a tu nám povedali, v konkurencii to bude tak, že určíme troch s najnižšou cenou a všetkým priradíme najvyššiu cenu. No a pokiaľ ty vlastníš elektrárne, ktoré majú monopol a zabezpečujú, ja neviem, 70% elektrické energie, no tak ten trh zmanipuluješ, ako ty chceš. Mm. No a miesto 5 až 7% zisku, zrazu majú, ja neviem, 3000% zisk proti tomuto. Že to sú nenormálne veci a tu platí každý občan. Hej. Tu možno 500 miliónov, možno 750 miliónov len cez toto sa odoberie občanom, ktoré by mohlo ísť inde. Hej. Toto likviduje strednú vrstvu. No to sú neuveriteľné veci a ja zíram, že ani konštrukcia trhu, ani regulácia do tohto nie je schopná zasiahnuť. No a výsledok je čo? Pán podnikateľ má zisky a štát má dlh. Hej. Ešte ten, čo tam navyše sa platí v podobe tzv. Pomoci občanom. No a zároveň sa dozvieš, že tá elektráreň, kde si na Dunaji dáva lacnú energiu, no ale tu nedáme občanovi. Tu dáme podnikateľovi. No to čo je? To človek ako žasne nad týmito konštrukciami. A ja už neviem, či sa mám smiať alebo plakať, keď vidím pani ministerku rozprávať s vážnou tvárou takéto všelijaké, no poviem to slušne, hlúposti. Hej. A ja na tých hlúpostí sa deje veľa. No a my jednoduchí ľudia, ktorí tomu nerozumieme, tak jednoducho naskočíme na rozbehnutý vlak. Ak sme zastancami koalície, tak kývame, že je to dobré a tak ďalej. Keď sme zastancami opozície, no tak nadávame na to, ale bez argumentácie, bez faktov, bez racionálneho alebo vedeckého vysvetlenia, bez toho, o čom tu dnes rozprávame. Jednoducho len preto, lebo je to opozície, som z opozície a nadávam na koalíciu, alebo z druhej strany som v koalícii a nadávam na opozíciu, lebo tomu ona nerozumie a my chceme dobre. Takže celý tento proces je postavený na viere, pretože politika nie je o ničom inom ako o viere. A nie je o dôkazoch, ale ak veríte slovám, alebo veríš slovám, ktoré hovorí koalícia Fico, tak to potom si človek, ktorý dáva hlas, že zrejme nejaká emočná pamäť, alebo na druhej strane tomu neveríš a pristupuješ k tomu, že môže mi rozprávať čokoľvek. To je ako presne ako keď hovoria farári, buď tomu veríš a prikyvuješ, alebo tomu neveríš a ide odtiaľ preč. Politika je nič iné, len viera. A nemusíš mať dôkazy. Neexistujú dôkazy o existencii Boha, aj keď môžem teraz hovoriť, aby som niekoľko tých dôkazov povedal, že je. Ale keď verím tomu, tak nepotrebujem dôkazy. No pozri sa, toto máš veľmi správne, hej, ako moment, a vychádza asi z nasledovného. My keď komunikujeme, tak komunikujeme nejaký obsah a zároveň komunikujeme emócie. Tie spoločenské systémy zvyčajne sú tak zložité, že je temer nemožné ich vysvetľovať do detailu. Čiže v konečnom dôsledku ten prijímateľ vyhodnocuje, či vyslané emócie korešpondujú a súhlasia s obsahom slova alebo nie. A tam je presne, že potom si povie, verím tomuto politikovi alebo mu neverím. Hej. No a tá štatistika hovorí, že potrebuješ 6 až 9 skúseností, aby si vedel posúdiť, či môžeš alebo nemôžeš tomu človeku veriť. Hej. Čiže nie je to proces, že dneska vidím človeka a okamžite toto viem vyhodnotiť. Hej. Čiže ty sa musíš niekoľko razy sklamať, aby si prestal veriť tomu človeku, hej, ktorý, povedzme, ťa zaujme svojimi všelijakými námetmi. No a toto je vidno teraz, hej, kde ukazujú tú PS-ku každú chvíľu a každú chvíľu ju ukazujú v systéme, tomuto človeku nemôžeš veriť, nemá riešenia. Hej. Tí mladí ľudia sa dajú ešte oklamať, ale bežný človek už nie. Hej. No, cez tie médiá im držia preferencie kdesi v nebi, hej, čo je veľmi ďaleko asi od reality, no ale už sme zvyknutí na tieto všelijaké kejkle, mejkle. Hej. No a teraz bude otázka, či skutočne spoločnosť nájde také riešenie, že tie jednotlivé spoločenské systémy sa začnú dávať do poriadku. Hej. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé zistenie, že zdravotný systém, ten Národný kontrolný úrad skutočne rozanalyzoval do detailov. Pán Andráši mal pomerne dobré vystúpenia vo vzťahu k tomuto. No ale potom sa dlho nedialo nič. Až teraz prišla informácia, že postúpili všetko na príslušné orgány a že veci sa začnú riešiť. Hej. Niečo podobné je potrebné spraviť s ekológiou, niečo podobné je potrebné spraviť s druhým pilierom a sociálnym systémom. Hodne je potrebné urobiť s energetikou tohto typu. Hej. No, čiže možno poľnohospodárstvo, no a školstvo, o tom ani nehovoriť. Hej. No, čiže ty tu vidíš tú neschopnosť týchto politikov, mnohých, hej. No a oni chápu politiku ináč. On ju nechápe ako službu verejnosti, on ti ju bude deklarovať ako službu verejnosti, ale on ju chápe ako príležitosť zarobiť pre seba. Takto ja vnímam politikov už aspoň 25 rokov. Hej. A darmo dáš riešenie, to riešenie nepríjmu, možno v politickej kampani áno, ale potom sa otočia chrbtom a dovidenia. Hmm. Hej. No tak takéto je doba. No, v nej, tak ako ty, sa musíš nejakým spôsobom prebíjať cez život, no tak sa musím aj ja. Hej. To je tak. No, dobre, takže hovoril si o tej revolúcii francúzskej, rovnosť, bratstvo, sloboda, a tú bratstvo si nahradil spravodlivosťou. Ja. Čo je spravodlivosť podľa teba z hľadiska výkonu moci? No, pozri sa. Je jeden poslanec, bola kedy bol dlhé roky sudcom, ktorý ma školil asi v takom zmysle, že máš toľko spravodlivosti, koľko máš moci. Hej. Ak pôjdeš ďalej, no tak zistíš, že v našich voľbách máš toľko moci, koľko máš peňazí. Lebo toľko dáš do reklamy, no a to zabezpečuje, že nakoniec sa ujmeš tej moci. Hej. Čiže keď to premostíš, no tak môžeš povedať, máš toľko spravodlivosti, koľko máš peňazí. No a ty si spomeň, ako v Žiline mali dokonca vyvesený ceník za rozsudky. Hej. Z toho bol veľký škandál, potom to zatlkli a ja neviem, či vôbec za koho odsúdili za to. Hej. No a takto vypadá naša spravodlivosť. Hej. To nie je spravodlivosť, ktorú vieš objektivizovať. Existuje jeden materiál, ktorý vypracoval pán docent Koudelka, a on hovorí o transcendentných zdrojoch práva. Hej. V jeho ponímaní je to skutočne otázka do tej viery Boha a podobne, ale keď to vezmeš úplne do detailov, no tak sú to objektívne zákony prírody a tie pozostávajú z troch kategórií. Prvá sú zákony fyziky, druhé sú zákony biológie, no a tretie sú zákony evolúcie. Toto sú objektívne kritériá, ktoré človek nevie zmeniť. Ty ich vieš objaviť, ty ich vieš pochopiť a vieš ich použiť, hej? Ale nevieš ich zmeniť. No a do toho vstupujú subjektívne tie formulácie právnikov. Hej? No a teraz my sa častokrát čudujeme nad rozhodnutím toho súdu. Hej? Lebo nerešpektuje obsah, ale cez formu ti vie vysvetliť, že zelené je biele, biele je modré a neviem aké. Hej. Toto ti právnik povie a to je to známe, že ten jeden problém, aj samotný právnik môže mať na to tri rôzne názory. No ale ako náhle máš do toho zapracované tieto transcendentné zdroje práva, no tak spravodlivý je ten, ktorý je v súlade s tým, a to je to vyjadrenie Marka Aurelia. Hej? Je to chovanie sa v súlade s prírodou. No a preto to, čo ty nazývaš teda liberalizácia a anarchia, no tak je to odklon od zákonov prírody. Preto mi nikto nebude hovoriť, že Angličania nedobili Čínu cez drogy. Že je o tom veľké štúdie, hej. No a teraz tu volá, kto príde a bude rozprávať, že chce legalizovať drogy, hej. No to ja mám hliadať, aby sa tie moje vnúčatá a deti nedostali k drogám. A prečo? Prečo to nevie zabezpečiť štát? Čo sú to za nezmysly, hej? A toto ti bude rozprávať bývalý prezident policajného zboru. Čo si máš o tom myslieť? Hej. Môžeš ísť ďalej v tej ekológii, to je neuveriteľný anarchizmus, čo títo ľudia predvádzajú. No ale výsledok je, že medveď tu zabíja a v Monkovej doline zabíjalo bahno. To je výsledok ich názorov a ich postupov. Hej. No. Čiže ja si myslím, že tento národ je dostatočne múdry na to, aby takúto partiu k moci reálne nepustil. Tak dúfajme, že je to tak, lebo to je, vieš, to je to ovplyvňovanie vedomia tých ľudí, lebo existuje takzvaný ten, nechcem hovoriť, že davový efekt, ale keď vidíš pravidelne na stránkach alebo na obrazovke niekto, že tento má toľko a toľko percent, tak človek, keď sa nad tým zamyslí, možno jednoduchší človek, tak si povie, no tak keď to toľko ľudí dáva tento hlas a toľko preferencií tejto jednej alebo druhej strane, tak asi na tom niečo bude. A ja nemám až taký vlastný názor, teda ten človek rozmýšľa, ja nemám až taký vlastný názor a skôr sa prikloním k tej väčšine, malá kopa pýta viac. No, takže dám ten hlas, lebo je to, lebo už väčšina je taká. A práve tam to je, že my na tej racionálnej úrovni to môžeme, alebo možno aj na inej úrovni môžeme o tom debatovať, že a hovoriť, že ten slovenský národ je taký, ako si ho pred chvíľočkou pomenoval, a nedá hlas takémuto dilentantizmu tejto skupiny modrej, či akej sú, slabunko modrej. Takže to nie je úplne, verím tomu. Jozef, vezmi si takú rozprávku o troch grošoch. No, to mi je jasné. No. No, to je jedna stránka veci. Ale keď si vezmeš vedecký výskum profesora Korpela, tak sa znova dostaneš len k tomu, že ten prales sa zachováva, ak sú tam tri generácie a správnym spôsobom sa redistribujú zdroje medzi tým. Hej? Čiže ak mne dneska bude volakto rozprávať, že to je konzervatívny prístup k rodine, hej, a pritom ani nevie, že sa baví o tom, že keď toto naruší, tak naruší reprodukciu spoločnosti. Hej. No tak je potom ináč postavená otázka. Budem ja podporovať partiu, ktorá ide narušiť reprodukciu spoločnosti a v podstate ide proti národu? Len im to nikto nevie takto vysvetliť. Hej. No. Čiže tu sa urobil historický fanatizmus proti konzervativizmu. No ale zároveň tí, čo sa hlásia ku konzervativizmu, sú častokrát podvodníci. To je to, čo sme sa bavili o, ja neviem, vedení KDH. No, ako nech sa na mňa nehnevá, pán predseda, však je smiešný. Hej, aj z jeho. No, ale zás sme pri korupcii, však daj mu spraviť normálne majetkové priznanie, nech ukáže, z akých peňazí mal ten majetok v danom čase, keď ho nadobudol. No, to je plné noviny toho a nikto to nerieši, hej. No. Čiže naša spoločnosť ide zhynúť na obyčajnej korupcii. Na ničom inom. To je jadro celého problému tejto spoločnosti. No a vidíš, čo sa deje. Keď sú pri moci jedni, no tak zatvárajú druhých. Keď sa zmení moc, zatvárajú zase tých prvých. No a zvyčajne býva problém, či vôbec v tej base prežije, hej. No, obviňujú jeden druhého a my sa na to dívame, lebo nemôžeš nič nešie robiť, hej? No, môžeš, ale mám strach. No, a čo môžeš robiť, povedz mi? No, samozrejme, ale ľudia majú strach. Majú strach vôbec povedať si vlastný názor. Myslíš to si, je už druhá vec. Myslíš si, že veď koľko ľudí som pozýval do Slobodného vysielača, hej? Poďte si porozprávať vlastné názory, povedať, ja to nie som, ja na to presne o tom, hej, nemám to vytrenované, čo tam budem a ja nemôžem, lebo mi povedali a tak ďalej. No a takíto ľudia, o ktorých to môže byť nejaká iná relácia zase niekedy, takíto ľudia potom, keď sa nevedia takto rozhodnúť a nevedia ako pokračovať, tak sa rozhodnú na základe akýsi väčšiny, i keď len imaginárnej väčšiny, ktorá je prezentovaná treba cez média. Máš pravdu. No ale ak som dobre zachytil, tak šéf NKÚ začína skutočne vystupovať z polohy, ako keby sa začali tieto veci riešiť. Hej. Mám z toho taký dojem. Bol som veľmi príjemne prekvapený, keď som zistil z jeho vyjadrení, že je za tým odbornosť. Že to nie je žiadny politický šašo. Hej. ale reálne človek, ktorý rozumie problému a vie formulovať ten problém. Hej. Čiže tu sa skytá moment, ktorý môže spustiť lavínu. Hej. No a ľudia, keď nájdu reálne riešenie, tak sa zaň postavia. No ale to musí chcieť moc. Hej. Musí skončiť s týmto šaškovaním, tam si takú stranu postavím, tam si onakú stranu postavím a teraz čo? Ja ti poviem príklad. Na Facebook som vyhodil petíciu, ktorá hovorí o tom, že ak chceš byť na verejnej funkcii, tak musíš prejsť testom na drogy. Ja? To je podstata. No a keďže ja nie som v politike, no tak som vyzval Zora Kolára, ktorý sa pozíciuje do tej politiky, aby sa tejto petície ujal, nech ju spraví a nech presadí taký zákon. Hotovo. No a budeme vidieť, či vôbec má záujem. Hej. To je jednoduchý test. Môžem ti veriť, alebo nie. Rozprávaš, alebo je to len... No. Hej. Čiže je kopec takýchto možností, ktoré máme na otestovanie si aj toho politika, ktorý povedzme na novo vstúpil do politickej scény. Jasne, len to je, vieš, Tomáš, tak tie drogy, ja som robil v tom zariadení, kde je ja napríklad na jednu drogu, ktorá sa volá P, nebudem to propagovať, je možné maximálne 3 dni zisťovať. Hej. A takže ja neviem, tak tú drogu, keď vstupujem do politiky na takúto úroveň, až na takúto úroveň, o ktorej teraz hovoríme, tak ja dokážem sa nechať otestovať a od týždeň už budem zase Jozef, v tom namočený až po všetko. Ono to funguje presne tak, ako policajti, hej? No, čo? Pristaví si policaj auto, keď má podozrenie, že má otestovať aj drogy, dneska majú tie testery, no a otestujú, to je o ničom. Hej? Dušan, to je o ničom. No, veď je to možné, ja nie som odborník na toto. Hej. Ja to beriem systémovo. Hej. Len také okrajové testovanie, ale... keď je to demonstratívne a keď už na tom človeku to vidno. Hej, ale o 3 dní, keď dnes vezmeš drogu, tak ešte 3 dní môžeš nejako, ale 4. Ja, deň už... Ja to vnímam ako prevenciu. Jednoducho, ano. Pokiaľ budeš pod tlakom, ale súhlasím s tým. V náhodnom režime voľa koho zistíš, a má doživotného záracha na verejnú funkciu. S tým súhlasím. No tak tí ďalší si začnú dávať pozor. Áno. No a pokiaľ si ich nezistil dovtedy, no tak potom už ich možno nezistíš, hej, ako ty hovoríš, ale už určite nebudú pod drogami. Hej. No, to je ten klasický systém. Jasné, len už som prešiel drogovým testom, už mám papier, už som v parlamente a už teraz no, čo? No a príde náhodný proces a ťa zistím. Kto príde? No ako v zákone je a hotovo. Taký zákon musia spraviť. Je to politická hra, je to na uškodenie, na to a preto tam. A, jasné, ale súhlasím, maximálne súhlasím s týmto, Dušan. O drogách videli sme aj v nejakých priamých alebo nepriamých prenosoch, šotoch, kde naši aj európski predstavitelia boli v takých krízových alebo chulostivých situáciách, kde by sme mohli predpokladať, že tam bola droga. Hej. Na druhej strane nehovoríme o droge, ktorá je veľmi rozšírená, štátom podporovaná je alkoholizmus. No a tam je to... Aký je problém rozšíriť toto a povedať, že aj alkohol? No žiadny. No čo? Hej. Dobre. Dušan, naša relácia pomaly a isto sa blíži k záveru. K Veľkej noci ako transformácii človeka na takú vnútornú transformáciu, aby ten človek sa určitým spôsobom zmenil. Čo by si odkázal našim poslucháčom na záver dnešnej relácie? No, toto je skutočne transformácia človeka. On sa zbaví tzv. Masky. Začne byť sám sebou. On má celkom iné prežívanie svojho bytia, takýto človek. Hej. Krásne to vidno na tých ľuďoch, pretože on vie formulovať svoje postoje úplne prirodzeným spôsobom. Nepotrebuje a nečaká, že mu volá, kto potvrdí alebo nepotvrdí jeho správnosť. Hej. Proste je sám sebou, tomu umožňuje ďaleko efektívnejšie existovať, pretože nevynakladá energiu na vytváranie tej masky. Hej. Zvyčajne častokrát je ešte medzi tým aj to klamstvo však. No a vidíš to na tých politikov, ktorí pod tou ťarchou tých problémov nakoniec sa tá maska rozdrví a ty vidíš karikatúru osobnosti. Hej. Človek, čo prejde touto transformáciou, zbaví sa tých komplexov, tak už nemá tento problém. Hej. A samozrejme, on sám si rozhodne, na akú funkciu a pozíciu má svoje schopnosti a nemá. Hej. To už nepotrebuje tú masku ukazovať svoju hodnotu a šáliť ľudí. No, nakoniec Maslowova pyramída je zakončená presne touto transcendenciou, ktorú zažil Maslow tesne pred smrťou. Hej. Ešte potom chvíľu žil, tak to pochopil. No ale ty to vieš vy týmto spôsobom vyriešiť dopredu. Však nakoniec, ak si to dobre pamätám, Ježiš Kristus mal 33 rokov, keď tým prešiel, alebo koľko. Hej. Čiže je to presne v čase, kedy začnú tie komplexy pôsobiť, tak vtedy treba do toho udreť a zbaviť sa ich. To je dôležité. Hej. OK, takže milí priatelia, počúvali ste dnes reláciu Okno do duše, trošku z začiatku s geopolitickým nadhľadom a v závere niečo k Veľkej noci a k transformácii človeka a zbavovaní sa komplexov tým, že Ježiš bol ukrižovaný a my môžeme byť ukrižovaní tým, že prežijeme tú bolesť a oslobodíme sa. V závere posledné slovo, ktoré k tomu je, a to je sloboda. Prajem vám príjemný večer, ranný večer, no a o dva týždne do počutia, dovidenia, dopísania znovu na rádiu Slobodný vysielač v relácii Okno do duše a s už iným hostom relatívne hostkou alebo eventuálne s hostkou. Takže prajem vám príjemný večer, dovidenia, do počutia. Dušan. No ja by som prijal ženám veľa studenej vody a mužom ohnivú vodu. Prežitie Veľkej noci tak, aby skutočne človek nadobudol pocit, že je sám sebou. To bol 1. apríl. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.